رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. لوگوں میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہینہ اعتکاف کروں اور کروں بھی اس مسجد میں، مسجد نبوی میں. اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 10 دن کا. اس میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے. دیانتداری سے بتائیے گا، ایک رات کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا کی ساری زندگیوں کی عبادت کا مقابلہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ؟ نہیں ہو سکتا. فرمایا میں ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، کتنا اجر ہے؟ اس سے زیادہ پسندیدہ عمل میرے نزدیک یہ ہے، میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں، اس کی جائز ضرورت کو پورا کر دوں، اللہ اس سے بھی زیادہ درجات کو بلند کریں گے. محبوب عمل وہ ہیں جس کو اللہ نے پسند کیا. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے ہی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو اپنا محبوب بنا دے. الہ العالمین کمی کوتاہی دور فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما. صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ کسی مصیبت میں کوئی مبتلا ہے تو مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہے تو تنگی کو آسانیاں بنا دے. الہ العالمین جو کوئی روحانی جسمانی نفسیاتی بیمار ہے تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. صاحب بیماری کے مال میں برکت فرما اور ان کو فتن اور آزمائشوں سے بچا، حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا. اے اللہ اس کو ڈھیروں ڈھیر اور برکتوں سے نواز، دین کا پابند بنا. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، بے روزگار کو بھی توانگر بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. اے اللہ جتنے یہ بات سن رہے ہیں کل قیامت کو ان کو جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ.